Na maal asaf, mpaka hivi ninavyozungumza, kuna baadhi ya vijana wasiofahamu da'wa salafia, lakini bado wanang'ang'ania kusoma katika marakizi za kihizbi, na wakitoka katika marakizi za kihizbi wanalingania da'wa salafia. Salafia ipi? Watu wasoma Goraska, wasoma Mahdi Imam Shafi, sio wasoma wapi, Darul Hadithi, akitoka hapo da'wa salafi. Wewe da'wa salafia masoma? Na hizi ni marakizi sahihi kihizbi, hakuna shaka ndani yake. Pamoja na kwamba tukizungumza haya, kuna baadhi ya wanafunzi wa Borasko wanaumia, na wao ni masalafi. Kuna baadhi ya wanafunzi wanaosoma Darul Hadithi wanaumia, na madai wao ni masalafi. Wanafunzi wanaosoma kina Luzberi, kina Kiroboto huko wanaumia. Ha, itakuwaje sasa? Wale mahizbi na markazi yao ya kihizbi, nani asijue hivi? Sasa hili tatizo hilo limekuja tena kiasi ambacho sasa ile alwala walbara haipatikani. Leo ukiwazungumza wale au ukizungumza Mahdini, kuna kikundi cha watu chanongona chini kwa chini. Hiyo ndio athari mbaya sasa ya kusoma katika madaris za kihizbi. Au kuna wengine wakitahadharishwa kwa sababu ni mwanafunzi mzake, kasoma naye Boraska, kasoma naye Darul Hadithi, kasoma naye Mahdi Imam Shafi, ataanza kumtetea kwa sababu ya ule uboraska. Haya yako athari mbaya kabisa uhisbia ndani ya usalafia. Na tunayaona baadhi ya mambo yanajitokeza, na ndio maana utawapata kuna watu ni wepesi sana, anaweza akasimama akamzungumza Barahiani kwa marefu na mapana, lakini hawezi kumzungumza Alizuberi kwa marefu na mapana. Limadha? Kuna tofauti gani baina ya huyu na huyu? Na wao watu wanachangia kuipiga vita da'wa salafia. Sasa watu wa aina hii hawatufai ndani ya da'wa salafia ikiwa hawatajirekebisha. Na misingi ya da'wa iko wazi. Misingi ya da'wa iko wazi. Tunachukua ilmu kwa nani? Wewe ukasome Mahdi Furqani huko, ukasome si wapi kwa nani huko, ukasome si kwa Sariko, ghafarallahu lahu, si ukasome kwa nani, kwa Al-Zubairi, si kwa Barayani. Na marakiza Ahli Sunna ziko. Tukathiru sawadahu, unakithirisha wingi wao, halafu unajenga mahaba na wao. Ukisema wewe wakasirika, zikisema marakizi hizi wewe wachukia. Usalafi wa vipi huo? Kwa mimi na wanasihi vijana wa aina hii, vijana wenzetu waliosoma katika marakizi hizi, wakitaka da'wa warudi katika marakizi za kisalafi wakasome, sio kwamba sasa tuanze kuwatoa watu tuanze kubaguana, kwa sababu da'wa salafi ni da'wa ya kubagua, ndio msingi wake. Kama hakuna kubaguana, basi sote tutakuwa kitu kimoja. Sisi tutakuwa na tofauti gani sisi baina yetu sisi na maikhwan? Lakini lazima tubaguane katika misingi ya sawasawa. Na mimi nasema hivi kwa sababu najua manhaji dirasa katika vyuo hivi namna zilivyo. Mtu atasoma mutawasi kwa miaka mitatu, atasoma thanawi miaka mitatu, lakini uliza ni vitabu vingapi vya aqida amevisoma mwanzo mpaka mwisho, vingapi? Sasa kitoka hapa anavisomesha vipi huyu? Sitauliza fiqhi, sitauliza faraidhi, sitauliza kadha, siulizi mambo haya, lakini uliza wanasoma vitabu vya aqida vingapi, na sisi tunakwenda kwa nani? Na sisi tunakwenda kwa nakli. Elimu yetu ni elimu ya kimapokeo. Hata kitabu kidogo tu lazima usomeshwe. Hakuna kujisomea mwenyewe kwamba mimi nimekaa nikajisomea mwenyewe al-qawaidul muthla nikaielewa kwa naona nisomeshwe. Kuna watu wasomeshe hizo qawaidul muthla, kuna watu wasomeshe hizo aqidatu tahawiya, al-aqidatu tahawiya, kajisomea mwenyewe tu. Ittaqullaha ya shabab al-muslimin. Kwa hiyo kuna kundi hili minal nasihi lillah, simkusudii mtu mmoja, kwa sababu hii ni dhahira iko na imekithiri. Na tunapokwenda tukitazama mwelekeo ulivyo, tusipoukemea mapema mwelekeo huu utaleta tabu huko mbeleni. Lazima ukemewe. na wala hatuoni vibaya kwamba watonekana sasa wameanza tabu hawa kuwabagua watu, itakuwa hivi, labda kakusudiwa fulani, wafikiria utakavyofikiria. Lakini maadamu tufahamu katika misingi ya dawa hii, moja katika hayo ni maneno kama haya yatakiwa yasemwe, tutasema. Na maneno kama haya ndiyo yaliyowepa izza dawa salafia. Kwa hiyo umeridhika, fabiha wa ni'ma, hukuridhika, basi tafuta mahali wende. Lakini ni lazima turekebishane katika mambo kama haya. Dawa yetu ni dawa nzuri, ni dawa ya fitra, ni dawa inayokubalika.